indirdim kendim döndüm. Anlatması bir hayli zor, acısı sönmeyen bir kor yanar bu kalpte. Sonunda sen de çektin gittin he. Yarım kalan hayallerinle mahkum ettin mazi. Biz aynı yerdeyiz yine, sense bizsiz şimdi nerede? Kapalı gözlerinle terk ettiğin evin aynen kederde. Bense dertli suskunum ve şaşkın halde, belki de yalandır diye umutluyum. Kızgınım biraz da sana, onca yılın hatırına vedasız ayrılmak reva. Kalkıp baksana, arkadaşların kabir başında. Helal olsun varsa hakkın, bir değil de bin defa. 23 yaşında umutlu, zamansız elveda. Sararmıştı yüzün dönüp baktığımda son defa. Acelemiz mi vardı sanki, gömdük tam bir dakikada. Kaçacak mıydın ki dostum, çaktık 9 tane tahta. Vefasız olma, arada bir misafir olur ya ama. Eskilerden nafla, varsın senden olsun her bir tafra. Bir yanı boş ve tadı da yok, sensiz kurduğumuz sofra. Rabba isyan değil bu, mektup yazdım ben bir dostla. Arada gözlerim dola, gülüşüdüm hatırladıkça. Dostum elveda. Sen de terk edip de gitme, ölürsen ağlarken üzülme. Bir anı mezara gömdük senle, çok severmişiz meğerse. Sen yaşarsın bu kalpte, artık geriye dönmesen de. Dün yanımda bugünlerde, adına dünya denen kahve. Çekti yüzüne perde, işte burası böyle sahte. Bir gün güldürürse elbet ağlatır bir günde. Üzün üzünlü sonrasında. Sen de terk edip de gitme, ölürsen ağlarken üzülme. Bir anı mezara gömdük senle, çok severmişiz meğerse. Sen yaşarsın bu kalpte, artık geriye dönmesen de. Dün yanımda bugünlerde, adına dünya denen kahve. Çekti yüzüne perde, işte burası böyle sahte. Bir gün güldürürse elbet ağlatır bir günde. Üzün üzünlü sonrasında. Kabrinde kar var, gözümde yaş, içimde yanar ateş. Gömüp döndük seni ve sen soğuktan üşümedin mi kardeş? Hayatta sırt dönenlerin şimdi alayı eş. Beş kuruşluk maskelerinin ardı maskeden beleş. Rast gelirsen sen yüzleş, utanmadan kişner kalleş. Birkaç gebeş duayı kesip yolda dedikoduyla peş. Yarımı deşmeden sorunca hazır gözlerinde yaş. Üzülme sen, dostların var özleyip içten seven. İsminin telaffuzunda kah gülüp hüzünlenen. Yakışmamış son elbisen, büyük sanki iki beden. Beni avuntu söyleten, dört bayram sensiz geçen ve yok neşem. Son nefeste yüzünü dahi görmeden, ansızın çekip giden bedende sen yokun neden. Eceldi dostu gömdüren, ölümde kefeni giydiren. Geri dönülmez diyarlarda tekli başına sen misin? Biz hasretinle kavrulurken sen de bizi özler misin? Bir yerden izlediysen şayet ağlayıp güler misin? Şaka yapıp da açsam sınırı sırt dönüp gider misin? Dünleşeyken ortamında bugün bize keder misin? Saysam bütün dertlerimi kurmadan dinler misin? El alemin kalemi düzgün, bizimkisi kader misin? Sen de terk edip de gitme, ölürsen ağlarken üzülme. Bir anı mezara gömdük senle, çok severmişiz meğerse. Sen yaşarsın bu kalpte, artık geriye dönmesen de. Dün yanımda bugünlerde, adına dünya denen kahve. Çekti yüzüne perde, işte burası böyle sahte. Bir gün güldürürse elbet ağlatır bir günde. Yüzün üzünlü sonrasında. Sen de terk edip de gitme, ölürsen ağlarken üzülme. Bir anı mezara gömdük senle, çok severmişiz meğerse. Sen yaşarsın bu kalpte, artık geriye dönmesen de. Dün yanımda bugünlerde, adına dünya denen kahve. Çekti yüzüne perde, işte burası böyle sahte. Bir gün güldürürse elbet ağlatır bir günde. Yüzün üzünlü sonrasında. Sen de terk edip de gitme, ölürsen ağlarken üzülme. Bir anı mezara gömdük senle, çok severmişiz meğerse. Sen yaşarsın bu kalpte, artık geriye dönmesen de. Dün yanımda bugünlerde, adına dünya denen kahve. Çekti yüzüne perde, işte burası böyle sahte. Bir gün güldürürse elbet ağlatır bir günde. Yüzün üzümlü sonrasında.